بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. فصل في أوقات الإجابة وأحوالها. فصل كي جواني في نويلزا في أوقات الإجابة نكاتي زين زقبليوة دعاء وأحوالها أنا حالي ذاك يزومزا أميتاج الشيخ سيما منها ليلة القدر usiku wa cheo. Usiku wa cheo mtu akimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dua yake yakubaliwa, hayanguki chini. Wa minha yawm Arafa, miongoni mwa nyakati zinazokubaliwa dua ni yawm Arafa. Safahamu siku ya Arafa ni siku tukufu sana, na Allah subhanahu wa ta'ala anawaelekea waja wake subhanahu wa ta'ala kwa msamaha na kwa kujibu dua zao. Wa minha shahru Ramadhan, vile vile nyakati katika mwezi wa Ramadhani pia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakubali dua za waja wake. ومنها ليلة الجمعة، vile vile usiku wa Ijumaa. Leo ni Alhamisi, yatoka tuingia usiku wa Ijumaa, pia ni siku ambayo kwamba ni wakati ambao kwamba dua ya kubaliwa. Sheikh hapa ametaja nyakati nne, kwamba ليلة القدر، يوم عرفة، شهر رمضان، ليلة الجمعة. طيب، ومنها ميونغوني ماهيزو يوم الجمعة، سيكو الجمعة. ها كنانين وساعة الإجاء الجمعة، نكون ساعة موجة كتك سيكو الجمعة بس دعينا قباليوة. ها نقول سيماني بين العصير na magharibi, wengine nasema kwamba ni baada ya Ijumaa tu mpaka alasiri, wamehtalifiana, lakini almuhimu ni kuwa hakuna saa siku ya Ijumaa. Mtu yote ambaye atakayafikiwa na Allah kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi dua yake ni makbulu. Ndio kaona salaf rahimahumullah siku nzima ya Ijumaa ibada kusoma Qur'ani, kuomba ili wawahi nini saatu lijaba, wawahi saatu lijaba kama ilivyotajwa hapa katika mlango huu. Wa minha khawfu llaili, au jawfu llaili, na vile vile ndani ya usiku. Jawfu ni ndani ya usiku vile vile. Kuna masaa maalum leo mtu atasimama afanye ibada, basi dua yake itakubaliwa. Jawfu al-layl, dakhil al-layl, al-jawf bimaana dakhil. Nahnu al-an fi jawfi al-masjid, dakhil al-masjid. وكل شيء مفتوح بداخله يسمى جوف. كلا كيتو ambacho kina uwazi ndani yake inaitwa nini? Inaitwa jawf. طيب يدل عليه ما اخرجه الترمذي. Kitu kinachotuonyesha kwamba ndani ya usiku dua ya kubaliwa ni hadithi iliyopokewa na Tirmidhi rahimahullah, hadithi ya 3499. وحسنه akasema Imam Tirmidhi kwamba hii hadithi ni hasan, min hadithi Abi Umama radiyallahu anhu ardhah, qala sema قيل يا رسول الله كمسيم وأيوه متوم ومنزمونه أي دعاء أسمع ندعاء جاني منزمونه يوسكي أسانا يعني يوجيب الله سبحانه وتعالى دعاء جاني يوجيبون يوسكي. قال جوف الليل أسيك دعاء نبوهم بندان يوسيك basi Allah subhanahu wa ta'ala anamjibu mja. Wa dubura salawat, na nyuma ya sala tano. Wa dubur yashmalu du'a ba'da tashahud al-akhir fi nafsi salah. Dubur ba'da sema ya kusanya vile vile du'a ba'da ya tahiyatu ya mwisho katika hiyo sala yenyewe unaisoma, unaswali hiyo sala yenyewe, unaswali ukiwa unaomba basi yakubaliwa. Baada tahalluli minha bisalam, na baada ya kujitoa katika sala kwa salam, baada ya kujitoa katika sala kwa salam. Kwa hivyo haikuthibiti ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kile cha dua adubura salawat isipokuwa adiya, zile adiya zilikuwa na dua ndani yake, lakini dua hasa bado kwa kiomba mathalan kama watu wanavyoomba, hiyo haikupokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa siku ya Ijumaa. Akiwa akiomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walikuwa kitikia pole pole amin amin, wala sio kwamba yeye alikuwa akiambia tikieni, la. Kwa hivyo siku ya Ijumaa anapoomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba waitikia pole pole bila kelele. Taib, kwa hivyo hakuna sala au dua maalum, dua maalum katika sala maalum bali kwamba baada yake hiyo dua iombwe, isipokuwa ni adhkar. Adhkar zile zote ni dua, ni dua. Watu wengine watuko hizo adhkar akasema ona yafaa bwana dua bwana katika sala bwana, hii ni adhkar. Na Mtume alikuwa akileta na weleta, siwaamini kuwa ni dua ifanye hivi hivi, ni dua, hakuna tatizo. Tayib, wa minha, miongoni mwa nyakati hizo, inda nidai bisala, wakati wa kuadhiniwa sala. Allahu akbar, adhan. Lima akhraja Malik fi al-Muwatta, kwa hadithi aliyotoa Imam Malik katika kitabu chake Muwatta, hadithi ya 155 kwa Abu Daud, kadhalika hadithi ya 2540 2000 min hadithi Suhail bin Sa'd qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ithnatani la turaddan, dua sampuli mbili hazirejeshwi. Moja kwa moja ni makbul, dua sampuli mbili hazirejeshwi. Adua inda nida, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wa adhana kisha malizika. Wa inda albasi, na wakati wa vita. Haithu yaltahimu ba'dhuhum ba'dhan, pale wanapo ingiliana jeshi na jeshi wakavaana, jeshi hili limevaana hili, kwa sasa wapigana watu katikati ya uwanja wa vita. Mtu anapokuwa yeye anamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dua yake ya kubaliwa, kwa albasuna alharb, pale inavyoumana safu za makafiri na waislamu baadhi yake baadhi nyingine, wa baina al-adhani wal-iqama, na kati ya kukimiwa baina adhana na kati ya kukimiwa, hapo pia dua ya kubaliwa. Wa dubra salawati al-maktuba, na vile vile baada ya sala za faradhi. Wa fi sujudi, na katika sida. Na mimi nilisema kwamba hakuna dua maaluma ambazo za kuomba baada hizo sala faradhi, isipokuwa ni zile adhkari ambazo zinazoletwa. Na katika sija vile vile mtu amombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, mwanadamu huko karibu na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala akiwa katika sija. Kwa hivyo afanye bidii amombe Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hizo nyakati zifadhiwe na ifahamike kwamba ni nyakati ambazo kwamba dua za kubaliwa, na talibul ilmi ghaliban huwa anakupa sana na nyakati kama hizi, kwa sababu yeye anatafuta elimu, na elimu yatakomomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, liyassira laka hadha alilma, ilmu ni nzito, au kusahilishia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama hadithi iliyofuatia katika mlango huu ni hadithi ya 1357, wa an Umar radhiyallahu anhu qala, hadithi mpokewa na Umar, Mwenyezi Mungu amwe radhi, asema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume, idha madda yadaihi fi dua, anaponyosha mikono yake katika kuomba dua, lam yaruddahuma, haziregeshi, hata yamsahu bihima wajha, mpaka afute mkono yake kwenye uso, yani zirudisha anafuta. Na mtajua nyinyi kwamba je, ni kweli hiyo? Ni masala ambayo kwamba ulama wamehtalifiana sana. Mimi na kitabu kizima chazungumza حاله. أخرجه الترمذي وله شواهد منها. حديثين بكيوان بخاري الترمذي نينا حديثين جزنا زونغا مكونو اي حديث ينقل ما هيزو حديث حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود على بكي أبي داود وغيره حديث جنيز ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. Na kwa mkusanyiko wa hizo hadithi inahukumu, yaqdi bi'ana yahkum bi'annahu hadithun hasan, kwamba hii hukumu yake ni hadithi nini? Hadith hasan. Darajatul hadith, asema qala hafidh hadith hasan, wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah dha'if. Hadar shaykhul islam ibn taymiyyah ni mwanachuoni mkubwa wa hadithi na ni mtafiti mkubwa sana. Waqala Sheikh Sadiq bin Hassan, naye pia vyo mwanachuoni mkubwa wa hadithi, naye ni nani? Ni Muhindi huyu. Huyu ni Muhindi. Hii dini shekhe wanaonusuru ni wengi bana. Lugha tofauti. Watu wengi wanaitumikia hii dini. Sisi tu. Sisi pengine tuwavuruga kamwe, hata tutengeneze. Nasalullah salam. Na tayib, qala kana sallallahu alayhi wasallam alhadith, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam sadiqan, akhrajahu at-Tirmidhi min hadith Umar bin Khattab, hadith rubukiyan Umar qala asema kana sallallahu alayhi wasallam alhadith, kataja hadith. Wa fi sunan Abi Daud an Ibn Abbas an an-nabi nahwahu, na vile vile imepokewa katika sunna ya Abi Daud kutoka kwa sahaba tukufu Ibn Abbas, kitoka kwa mtume, mfano wa hii hadithi. Nahwahu maana mithlahu, nahwahu bimaana mithlahu. Qala an-Nawawi fi isnadi kulli wahidin rajulun dhaif, katika isnadi ya kila hadithi, katika hizi hadithi kuna mtu mmoja dhaif. Idhan alhadith fihi illah, alhadith fihi illah, wa yumkin an la yustamala li sabil illah, ayumkin an yakuna kadhalika yuqawa min janib, hada katiliwa nguvu sehemu nyingine. Kwa Imam Nawawi asema kwa dhaif. Wa qawlu Hafid Abdul Haq, inna Tirmidhi qala fi alhadith alawwal, Tirmidhi amesema kuhusu hadithi ya kwanza, innahu hadithun sahih, hadith sahih, falaysa fi an-nusakh al-mu'tamada min at-Tirmidhi, hiyo hakuna katika vile vitabu vinavyotegemea nuskha ni kama juzu, hadha nuskha fi kitabu, yani kitabu ambacho kwamba kimeandikwa zile maalumati zilopokewa kutoka na Tirmidhi, ambaye asema katika falaysa fi nusakhil mu'tamada, si katika zile vitabu alizotunga Imam Tirmidhi zinazotegemewa hazikutajwa kwamba ni hadithi nini sahihi, haikutajwa min at-Tirmidhi annahu wa ma falaysa fi nusakhihi al-mu'tamada min at-Tirmidhi annahu sahih, bal qala hadithun hasanun gharib, Imam Tirmidhi asema hadithi hii ni hasan na ni geni. Na sisi tutangulia kusema kwamba ukimwona mtu anaikosanyia sifa mbili hadithi moja na Imam Tirmidhi pekee yake, kwa na sahihu ha hasanu hasanun gharibun, ni nani huyo? Tirmidhi pekee yake, yeye ndiye aliyekuja na hii istilah, hakuna mtu mwingine, kuna mwanachuoni mwingine katika ulama wa hadith anaitumia muundo huu, ushafahamu. Halafu yeye ikawa baada ya kwa watu wameshindwa kumwelewa Imam Tirmidhi, ndio akaandika kitabu kubainisha kwamba mimi nikisema nikikusanyia hadithi sifa mbili, ina maana imepokewa kwa njia mbili, njia ya kwanza ni hasan na ya pili ni sahih, namna hiyo. طيب قلت نكسم ولكن الغريب لكن حديث جيني قد يكون من انواع الصحيح وين دايكانجيا miongoni ma sampuli za hadithi ambazo ni sahih, naam, sawa, hadith gharib qad yakunu mawdu'a wa qad yakunu dha'ifa wa qad yakunu sahiha wa qad yakunu la asla lah, zakuwa ni sahih hadith gharib, kama hadith Umar radiyallahu anhu innamal a'malu بالنيات, هنا حديث غريب لأنه صحيح ها؟ وقد يكون حسنا وقد يكون موضوعا وقد يكون ضعيفا, شفاهم. وله شواهد مجموعها يعضد بعضها بعضا يعضد بعضها بعضا, وله شواهد أين حديث زنازون كون مجموعة كون مجاك يعضد بعضها بعضا, ينتلي ينقوف بعضياك بعضياك, عضض بمعنى قوة, عضض بمعنى قوة, ها شفاهم. وبهذا يقوي الحديث, نقوه ينقوه ننقوف حديث بمجموع طرقه كم كسانيك وزيل انجي زيل زفقلي وحديث كما هي, واختار قوته نوكتشاقوه نقوف يا حديثي جمع من العلماء كيكون شاول ما سبق حديث نانغوف, حديث نانغوف منهم إسحاق والنووي في أحد قوليه, إمام النووي موجة قوليها كمبيني, وابن حجر والمناوي وصنعاني وشوكاني وغيره وغيرهم ومي كوينة, وبحديث إنا نانغوف فلان. طيب يدل الحديث على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء, حديثية تونيشا نكتك الشريعة وبنغوسا ميكونو ونيوسو بعد يكم نزا دعاء, بعد يكم نزا معنى فراغ بمعنى انتهاء, فرغت بمعنى انتهيت ممارس, هل انتهيت العمل من العمل فرغت ممارس, شفاهم. Na faragh vile vile ni nafasi, hal عندك faragh, una nafasi, una kazi, una nafasi na kutaka wewe, بمعنى كم معنى؟ معنيين. الأول الفراغ لنفاس نوكات بيري نكماليزا. فرغت العمل، فرغت التدريس، فرغت الأكل، نمنايب. طيب، وفي هذا تفاؤل بأن الله تعالى نهي بنانين بنانجوز جيما. تفاؤل نجوز جيما pengine wewe umwite mwanao Sudeshi, yani manake awe Sudeshi. Mungu amruzuku nini? Qiraa yake, akhlaq yake, ilmu yake, ni tafaul hiyo. Si kwamba ni Sudeshi yeye, ukimwita Sudeshi hawezi kuwa Suudi akaenda kule akasalisha haram. Lakini basi awe mfano wake. Kwa hivyo hiyo nini? Ni njozi njema, ni mfano mzuri mtu pigiwa. Bian Allah Ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu, istajaba dua asaili matlubahu, ya kwa Mwenyezi Mungu ameitikia dua ya mwenye kuuliza matakwa yake. Matlubahu shakubali. Fa'ata'u mas'ulihi biyadayhi mamdudatayni, kule kupewa kile alichokiuliza kwa kunyosha mikono miwili. Madda ni kunyosha, mud yadak, wadogo mtakuatia adabu sana, mud yadak. Kwa hivyo kitu chote kinachonyoshwa ataita mud. Pengine hii kapeti imekunjika, mwambie mud, nyosha vizuri. Safahamu. بعد امتلائهما بعد قيام كرميل من عطاء الله كيباجي تشا منيزي مungu وجوده وكريمك كريم وامت وكريم منيزي مungu سبحانه وتعالى. فايو مكونو ميجا ساسا وكيبومبا ناوزا مكونو ميجا بركه نفضل فايو نابوبانغوزا وسو ناويو فايا نين ناويو ميوا. أفرغ خير الله على وجهه. kwa hivyo yeye amemimina khairi ya Mwenyezi Mungu kwa uso wake. wallahu inda husni dhanni abdihi bihi, Mwenyezi Mungu yupo katika dhanna ya mja kumdhania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. madamu yeye mdhania vizuri Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye pia anamwelekeza katika njia sawa. kwa hivyo hii hadithi hizi kwa jumla asema kwamba ashaa kwamba ina asili hii hadithi ya kupanguza nini mikono kwenye uso baada ya dua. Lakini mimi nimepitia hadithi dhaifu nyingi, na pengine zingine ni hizi tulizopitia leo. Hadithi ya pili katika mlango huu, hadithi ya 1358 wa Ibn Mas'ud radhiallahu anhu. ابن مسعود حكونا صحابة القوى أنا تكيا بدعة كما هو. عبد الله سأل له تابع واجب أنا بدعة ما صحابة هو شيخ ولي بتواب ومن يو شيخ ثم صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النه. سأل له كزمزة بربدة ونكارا كيني كمسا زمزة نينو sura mbovu kabisa, zungumza kitu gani hapo? Watu hapo watanywea hapo ndani ya msikiti. No, ni wale wale jamaa, kusikia bwana faida kule bidata, ni wale bwana. Hiyo ndo nini nembo zao, utakuwa jua wale jamaa ni yote. Kusikia faida kule bidata ndara, basi wewe kimbia kimbia, kimbia usikae. Tayeb, yeye ndo asema اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يا ما فاتني تنجيه هي يا سلف صالح يا كفتا قران مسيزوي منيزمو ونمتومه وموتوشيليزا خلاص وتكادين ده كنا كيتو جاني كيبيا ونا كيتافوتا بان بنا كنا مجينا تو محاضرة بانجينا كبيرا بنا بتاكو سوما موليدي سوما تو na kiyo utangu sabu si sona hitu, lakini watu wasitete Yaani tusitete kwa jambo ambalo kwamba si katika dini, yaingia kwenye akili huku kulazwa kiakili. Bid'a tutaipiga mileka mpaka tufu bid'a inshallah. Kwa sababu nini? Albid'a ma huwa taghyiru li dinillah, bid'a ni kuigeuza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo utakubali wewe dini ibadilishwe nao kwa hai? Utakubali wapi? Haiwezekani kitu kama hicho, haiwezekani. Qala kasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awla an-nas, hakika bora watu, afdalu an-nas wa ahsanuhum, ndo awla, awla bana afdal, inna awla an-nas bi ibrahima lalladhina ittaba'uhu, wale walomfuata kwa bora kwake mtume Ibrahim. Kwa hivyo bora wa watu bi kwangu mimi yaumul qiyama, siku ya kiyama, aktharuhum alayya salatan, ni wale wanaosalia mimi sana, ni wale wanaonisalia mimi sana, hawa watakuwa karibu sana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Akhrajahu at-Tirmidhi wa sahawi ibn Hibban. Na ghaliban salatu ala an-nabi ina faida nyingi sana. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ametaja karibu faida 70 ya kumsalia nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na sala bora zaidi ya kumsalia mtume ni salatu Ibrahim. Lakini ziko zingine zilosihi, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad mpaka mwisho. Darajatul hadith, alhadithu hasan. Qala Sadiq bin Hasan Khan fi kitabihi نزل الأبرار ما شكيو يا تويما أبرار الصالحين فلي وتكبو شكيا تاوجينا لك ما شكيو يا تويما كده. أخرجه الترمذي حديثين بكي وانا متوليوانا الترمذي كتبو شاكي سيما. وقال حديث حسن كسيماني حديث زوري. وأخرجه ابن حبان ابن حباد بيا ميتاجة كتبو شاكي. وقال صحيح نعم سيبن صحيح. وفي إسناده موسى بن يعقوب كذلك إسناد يعقوب وجنا قم بسيبن صحيح ابن حبان كنا موسى بن يعقوب الزمعي هنا معنى هذا متكلم فيه ويمزغم زوج عن إله. وقد وثقه ابن معين خلاص كما في كموسى عليهم fanya muaminifu Musa bin Yaqub ni Ibn Ma'in. Ibn Ma'in nani? Minal mutashaddidina katika jarh wa ta'dil. No, akikupiga radi basi hakuna mtu mwingine atakuja kwako. Ibn Ma'in rahimahullah. Kwa madamu Ibn Ma'in asema ni thiqa, ina maana hadithina asli huwa Abu Dawud, fala yadhuru wujuduhu fi sanadi bisihati بصحتي حيث وثق وثقة. أسمى أبو داود أسمى وأبو داود نبو داود فلا يضر هيدور وجوده كبتك نقاك موسى بن يعقوب في السنة كتك نيونيور بصحته ككذور كسيه هديث حيث وثق وكتي البفاج ونان مؤمنيف هني مؤمنيف وبحديثيك هنا بكيوه أنا أثق بك أنك أمين أمنان موثوق عندنا نمتهم أمين. طيب. وقال تلميذيو وفي الكت ففي الباب عن عوف نكتك ملانقه كنا حدثين زي البكيوة كنا حدثين البكيوة عن عوف وعامر وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب زوتي إيزو hadithi zilizopokewa katika mlango huu au mlango tuliopitia hivi sasa aula nasi yawm al-qiyama inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktharuhum salata. Mufradatul hadith vilima vigumu vilotajwa katika hadith aula nasi bi ay aqrabahum ilayhi walo karibu kwangu mimi وأحقهم نوني حق زيدي بشفاعتي وماومبيا ولي وتكوباتا نوني حق زيدي وماومبيا وميمني هاو أولى الناس بي ولي ونمصليا متوم صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من الحديث في حديثي إنا تفنز كتجان قوله صلى الله عليه وسلم يا كوانزا فنز لا كوانزا إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة كوات وأنبوك قريب وقنقميم نو أنا حقي زيدي نما هم بيانقس بقيامة نوين جواء وكن سوالي أمين معناه إن أولى الناس بشفاعة النبي mtu ambaye kwa ni bora zaidi kuipata maombi ya mtume wa haqu na wenye haki zaidi bil qurbi minhu kwa karibu na mtume aktharuhum alayhi salatan fi dunya ni wale wanaomsalia kwa wingi mtume sallallahu alayhi wasallam duniani wale watakuwa nani jirani ya mtume tuitaka sana tuitaka sana. Faida ya pili وقد جاء في فضل الصلاة على النبي مكوجا كتك أبورا وكم صليا متوم صلاة نصوص كثيرة دليل نينجتو دليل نينجسا قوله ننولاك فمن القرآن كتك القرآن قوله ننولاك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حقيقة من يزمونه نمالك واكي ومصلي أمتومي صلى الله عليه وسلم أيني ملامين صليين أمتومي صلى الله عليه وسلم أعطوا تاتوا ساسا مونغهم صلي أبيبي أمتومي ثناء الله على نبيه في ملكوت السماوات نيزمهم صفهم تومه katika ufalme wa juu ndio namna ya kumswalia hakai bara sallallahu alaihi wasallam muhammad allah msalamu hasemi hivi ha thanaullah ala nabiihi fi malakuti samawati mwenyezimungu kumsifu mtume wake katika ufalme wa juu kabisa. أما ملائكة ومصلي أبيب يمتومي ها ونمتكي أمسامه الاستغفار ونمتكي أنان يمتومي أمسامه ومنزي مونغو سبحانه وتعالى بس إني ملوامين مصليين يمتومي صلى الله عليه وسلم صلايات سيسك ومتومي ني ني دعاء الدعاء الدعاء تفهمين بذل هذا الدعاء هي معنى تميبا تواب أبو عالية التابع الكبير ديالي فسيره أبو العالية رحمه الله عالي فسيره سيوك ومساسة من يزمون نمتمين ملايكة وقتانا بحال نسيسي يتوصوما موليدي كما نفسيما جماعة إن الله ورثي آية معنى قالي بزوري سالما موليدي هي ها sio maulidi hiyo si kweli si maulidi طيب ndio walivyo hawa muftadia yadauna nususa fi ghairi mawdhiha ana sikwe zile hadithi na aya waziweka sehemu sipaki bora tu ipite ni wale watakao kutoboa hata ukuta hata kwa kijiti inawezekana mtu akatoboa ukuta kwa kijiti haipite tu basi يزكان. طيب تاتو ما جاء في الترمذي حديث الوقوجة كتك الترمذي حديث يا حرف تاتو 246 وابن حبان من حديث الحسين بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل متبخيل إنه من ذكرت عنده ni yule ambaye mimi nimetajwa kwake falam yusalli alayya asini salli huyu ndo bakhil ha albukhlu huwa sifat sifatun yusi yatasifu bihi al-insan fi ba'd al-amakin lakini ikiwa shuhu ni am sot, lakini ubakhili si sifa am. طيب ومعناه معناك لصق أنفه لصق أنف امرئ بالتراب ها بعد أرجفك فهذا كامل البخل هو وبخل واكي ومتمية بما نقص عليه فيه وأن من يوتي حين وبنقوف ولا مؤنة ولا حنا تكلفة هنا مونة نغرامة. يقول لك كم تكلفة الكتاب نغرامة كتابهكم يكلمونك وانقاف كم تكلفة الكتاب كم تكلفة العرس غرامة يا أولي كويبوني نثمان نبيش أسيما لسق أنفم نعم نعم أسيما مع كون الأجر عظيما فموجنا ثوابك ونقوك إني وجاء في الترمذي حديث 1545 وابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف رجل يمذللك قوى يامت رغم أن تذلل أمذللك قوى يامت ذكرت عنده لتاج وقك فلم يصلي علي أصني صلي هو يمذللك قوى يمذللك مذللك معناه قوى يمشكمانا نمتانك قوى بانا كيونغو كتكوفو سان paka hakuna pahala itafika na mchanga isipokuwa wakati wa kumsujudia Mungu basi. Lakini ile ni kinaya kwamba huyu ni mtu mdhalilifu. Wa maanaa wasema lasaka anfu mri'in biturab. Lasaka imeambata anfu mri'in pua ya mtu biturab na mchanga. Lasaka. Na lasaka ni sola tape. Alasaka majua sio? Itu alasaka tun. Hina maturidu an tulasika makalan fil jidar labuda yakuna laka lasaka. Na makalo meandika utakuwa tanabisha jamaa. Wena nini? Na. Wahan. Na ametwezeka. Wadhala. Amedhalilika. Rajul mtu. Hana ametwezeka yani amekuwa amedharaulika mtu. Wadhallana midhalilika rajulun mwanamume au imra'atun mwanamke dhukirtu indahu nimetajwa kwake falam yujillani hakunitukuza ha jalla fulanun fil ma'na azzamahu wahtaramahu الله جل جلال ولم يجلني حكوني تكوزا ولم يقدرني ولم يقدرني بالصلاة والسلام عليه ولا حكوزا كوني تكوزا فكون سليانا كون سليميا جيانك إنما أعطي إنما أعطى عراضا وتغافلا kasi ninginelo huyu ameipa kulisalia kwangu radhan ameipa maungo ameipuzia kwa taghafulan na amejighalifia amejighafilisha kutoa nisalia mimi huyu ni khatari. Faida tano wajaa fi muslim kuja katika imaa katika sahih muslim hadithi ya 384 min hadithi abi huraira أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة من يكون صليا مرة واحدة أسمعت من صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة نزمون واتم صليا مرة كومي موجة وكومي موجة وكومي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيما ممن شنغاسا Muislamu aingie motoni na shangaa sana. jema kuu moja kwa kumi alipwa, halafu ikaja hiyo moja ikashinda kumi, endaje? Ukifanya kosa waandikiwa ovu moja, na ukifanya wema waandikiwa kumi na ziada, kulingamana na ikhlas yako na utukufu. Lakini ajabu, asema moja hushinda kumi, wewe yaenda vipi? Na ni kweli, sababu wakati wa kufanya jambo jema ni mdogo sana, na wakati wa kuenda katika dunia na kufanya mambo ya kipuuzi ni muda mrefu sana. Kwa hivyo yale tunayofanya katika dunia yetu tumeshughulikia, tuifuta nini ile thawabu ya akhira yetu? Ndio, usishangae, usishangae. Lakini Abdullah asema jambo la kushangaza kwa fafil hadithi alfadilatu alazimatu walmanqabatu alkabira, katika hadithi pana ubora, fadila bimaana qiyam, qiyam utukufu na ubora. Alfadilatu ma hiya? Qiyamun, qaf ya mim, qiyamun ubora. Alazima kubwa, walmanqabatu alkabira na sifa kubwa. Manqaba ni sifa, manqaba taqulu min manaqibi Bilal annahu yanamu fil fasl. Akada ya Bilal? Naam. Tayyib, liman salla ala nabi, kwa yule atakayemsalia mtume. Hapa kuna ubora mkubwa sana na sifa kubwa sana kwa yule atakayemsalia mtume. Maratan wahida, mara moja. Yaani Allah ta'ala yujazihi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamlipa. Jaza yujazi, atamlipa min jinsi ya amali hii, kulingamana na jinsi ya matendo yake. Walakinahu akthar wa afdal, lakini atamlipa ziada na bora. Wa huwa anna Allah yusalli alayhi, nayo ni kule Mwenyezi Mungu kumsalia. وَيُطِيهِ بَدَلَ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ عَشَرَ صَلَوَاتٍ مِنْ عِنْدِهِ تَعَالَى, na tampa kwa kumsalia mara moja tu amsalie mara kumi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sita, wama akhrajahu an-nisa'i, vile vile hadithi iliyopokewa na Nisa'i, hadithi 1282 Ibn Hibban, vile vile min hadithi Ibn Mas'ud anna Nabi sallallahu alayhi wasallam qala inna lillahi malaikatan, hakika Mwenyezi Mungu ana malaika, sayyahina, watembezi, wanatembea. Sayyaha ni tourist, hawa kazi yao kutembea tu ulimwengu. Mwenyezi Mungu ana malaika, kazi yao ni kuzunguka. Yuballighuni an umati salam, wananifikishia mimi kutokana na umma wangu salamu, ya kwamba ya Rasulullah fulani yakusalia, fulani yakusalia. Kazi yao kupeleka nini? Habari. Kwa hivyo sa'ih ni moja, tourist sa'ih. Idha raita nasari yatajawaluna fi tariqat madha yurid sa'ih, hadha tuayo. طيب ففيه منا كتك حديث دليل على أن سلام أمته, سلام يا أم واك يبلغه صلى الله عليه وسلم في كم توم من البعيد عنه, سيم بالك بيسا كتقبان بالي عليكم كم صلى الله عليه وسلم إن في كيا كما يبلغه من القريب, كما يبلغه من القريب, kama yablughu min, kama inavyomfikia vile vile kutokana sehemu karibu inamfikia kutokana sehemu ya mbali. Salamu Mtume sallallahu alaihi wasallam kumfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saba, wajaa fi at-Tabarani min hadithi Ali, yakuja katika Tabarani, hakutaja ni kabira au saghira au awsat, lakini asema kullu du'ain mahjubun, kila dua imewekewa pazia, haifiki kwa Mwenyezi Mungu. Imewekewa nini? Pazia. Hatta yusalla ala Muhammadin, mpaka mtu amsalie Mtume sallallahu alayhi wasallam yaachiliwe. Kile dua imewekewa pazia, haipenyi kwenda kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka amsalie nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walhadithu jaa marfu'an wa mawqufan, hadithi imekuja kwa njia mbili. Njia moja ni sahih, ni marfu'. Njia pili ni kauli ya sahaba, kalamu sahabi. Haya maneno aliyosema nini? Ni sahaba. Kullu du'ain mahjubun hata yusalli ala, haya ambaye itakuwa nani huyo? Ali bin Abi Talib ndio alisema neno haya, ikiwa ni mawqufa. Walakin almawquf la hukma rafi, lakini hadith mawquf hukumu yake ni hukumu ya hadithi sahih. Wakati gani? Sahaba akisema jambo, jambo kama lile lina husu sharia, wala si jambo ambalo kwamba mtu aweza akalikadiria kwa akili yake, basi yaitwa hukumu marfu. Kauli ni kauli ya sahaba, lakini hukumu yake ni hadithi ya Mtume. Mfano mathalan, maneno ya Abu Qilaba. Abu Qilaba asema kunna fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam idha tazawaja insanun ala thaybi imra'a yaskunu indaha thalathin wa yuqassim, yani mtu anapomolea mke wake mkwe mkuu, basi atakaa kwa ule mkuu siku tatu, siku nne atagawanya, siku nne atagawanya. Lakini akimolea bikra atakaa siku saba kule kwa ule bikra, halafu siku ya nane atafanya nini? Watoa wapi? Hadha laysa lahu majal fi tafkir, yani ni kitu ambacho kwamba haina katika nyanja ya mtu kufikiria akaja kaja na kitu kama hicho. La, ni kitu amesikia. Kwa hivyo hukumu yake ni marfu, kauli yake, lakini hukumu yake ni marfu. Kuna nazilu fi zamani nabi wa alquranu yanzilu ikhwali. Kwa hivyo ni hukumu yake ni marfu. Tufahamiane vizuri hapa. Masha Allah, Allahumma fiqhna fi din, لأن هذا كهي حديث مما لا مجال لميونغوني ما منينو يسوكوا نانيانجا للإجتهاد فيه يمتو كفانيا بدي حكا جانا مانا كاكاتو سوى نفجي جاني مسيح مانا حكونا كتو كما حكونا اجتهاد كتك شريع وانا